دافی لزه میخوابه پیشم تو فاز رله تو فاز پیچم میکنم ولش میگه سیریشم میاد رو پاهام دیگه آتیشم افه دک و پست دوتا بار بیم بک رویس بوتی چرسی سیکس گمرون میایم رو بیته پودر پودر دو جی راک میزنه تویک رو مولی فاک دبل دی بش دادیم کاپ میذارم دهنش این لالی پاپ فرزه ای آی جی پی تی شیپ جی وگه نی تی تی ماشینا پارکه هر جوری بخوای اس دی اینفینیتی لالی پاپ لالی لالی پاپ لالی پاپ لالی لالی پاپ لالی پاپ لالی لالی پاپ لالی پاپ لالی میندازم سوتیم رو می نمیلم هیچ کسی نمیگه زشته نمیدم آویزون از روی تتوی سینم سجی تو دندون یک دو سه چیمن شوگرهای جمعه تو مثبت سی واسه پای سه و مستعدی هن به یه رومنس نیستم تو بیان چون اینجا صف میان و زیرو میرن بزنم بشکن نسخشون پیچی دست زبونم واسه شون آتیش فیدیل هست بعید جایی که میرم من کم بیاد خودم جانی رو با مستاجی میاد پلشم با تو ارک بسته بمیرست بکشون توپ از وسط دو نیمه تراشن خیس میکنن روم یه جینه جایا موتور نی این کارش رو میسر لالی پاپ لالی لالی پاپ لالی پاپ لالی لالی پاپ لالی پاپ لالی لالی پاپ لالی پاپ لالی لالی پاپ زده قفلی رو اون بفیکه گوشیش رفت تو شورتم انریکه لیبلم که تخمم نیکه وقتی موزیکا قبل پخش لیکه خیس میشن چون ورسام هیته با یه وایس میان صدام چیته تو جنبه میگه یا این پتروس برسم جاتم از اوراخ کیپه هیتره هیت میده اول دیله ببیشم شیر میده عقب بیمه دوستشم رو هوا سبک لینه ما میشم خوب چیزیه ولی پیره میلرزه کونو از ایران تا میلان نود میده دیم از سفید و تیره حالا هی صدام بزن سیاه دافت اینجا سو نسخه لالی پاپ لالی لالی پاپ لالی پاپ لالی لالی پاپ لالی پاپ لالی لالی پاپ لالی لالی پاپ لالی Let me fall.